Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wypadku na S8 w Łódzkiem. W Krakowie miejski autobus wpadł do rowu, są ranni. Szefowie dyplomacji krajów Unii będą się naradzać w Luksemburgu. Tematem sytuacja w Syrii. Wicepremier Morawiecki z wizytą w USA. W planach ma spotkania z szefowymi najważniejszych instytucji finansowych. Nie najlepiej rozpoczyna się tydzień na polskich drogach. W wypadku w Łódzkiem zginęły dwie osoby. W Krakowie poszkodowanych zostało 8 osób. Na S8 w miejscowości Babichy zderzyły się 2 samochody osobowe. Dwie osoby zginęły i 2 zostały ranne. Z wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców niewłaściwie zmieniał pas i zajechał drogę innemu kierowcy auta osobowego. Wciąż zablokowany jest pas szybki w kierunku Warszawy. Na innych ruch odbywa się normalnie. W Krakowie autobus miejski linii 125 wjechał do rowu. 8 osób odniosło drobne obrażenia, informuje rzecznik MPK. Marek Gancarczyk. Wszystkim poszkodowanym na miejscu została udzielona pomoc. Tam są potłuczenia, jakieś drobne obrażenia. Na szczęście nie ma poważnych urazów. Na miejscu są wszystkie służby, które będą dokładnie też to zdarzenie wyjaśniać. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną wypadku była zablokowana skrzynia biegów. Będzie o Syrii, ale ani słowa o ostatnich protestach na Białorusi i w Rosji. W Luksemburgu spotkają się unijni ministrowie spraw zagranicznych. Narada poświęcona będzie w głównej mierze sytuacji w Syrii. Beata Płomecka. Unijni urzędnicy mówią, że jeśli jakiś minister zechce poruszyć temat protestów, użycia siły wobec demonstrantów i masowych zatrzymań, może to zrobić. Dodają, że szefowa unijnej dyplomacji nie wpisała tego do agendy, bo zaplanowała inne tematy. Między innymi przygotowanie do konferencji poświęconej przyszłości Syrii, która odbędzie się pojutrze w Brukseli. Chodzi o wspieranie rozmów dotyczących zakończenia wojny domowej i pomoc humanitarną dla Syryjczyków. Tak mówiła kilka dni temu szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Byliśmy do tej pory największym darczyńcą. Unia przekazała prawie 9,5 miliarda euro dla ludności Syrii i krajów sąsiadujących, które przyjęły uchodźców. Podczas dzisiejszej narady ministrowie spraw zagranicznych mają także omówić sytuację w Libii i Jemenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wizytę w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna dziś wicepremier i minister rozwoju. Mateusz Morawiecki w ciągu najbliższych 3 dni odwiedzi Waszyngton, Nowy Jork i Boston. Wicepremier spotka się z ministrami rządu Donalda Trumpa oraz szefową amerykańskiego banku centralnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwszym rozmówcą wicepremiera i ministra rozwoju będzie sekretarz handlu Wilbur Ross. Do spotkania dochodzi w momencie, gdy Donald Trump zapowiada wprowadzenie ceł importowych i gdy niejasne są perspektywy amerykańsko-europejskiego porozumienia o wolnym handlu. Podczas kolejnego spotkania z sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym, Mateusz Morawiecki będzie rozmawiać o perspektywach rozwoju rynku skroplonego gazu ziemnego LNG. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych sprzyja przemysłowi energetycznemu, w tym eksportowi tego surowca. W Białym Domu wicepremier spotka się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw międzynarodowej polityki gospodarczej Kennethem Jesterem. Będzie także rozmawiać z szefową Zarządu Rezerwy Federalnej Janet Yellen oraz dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Jutro wicepremier Morawiecki udaje się do Bostonu na wykład na Harvardzie, a także spotkanie z uczniami i nauczycielami polskiej szkoły. W środę w Nowym Jorku odbędzie szereg spotkań z inwestorami oraz dziennikarzami zajmującymi się kwestiami gospodarczymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruszają wiosenne przeglądy techniczne w ośrodkach polskich kolei linowych w górach. Dziś rozpoczną się na Palenicy, Górze Żar i Jaworzynie Krynickiej. Tomasz Pasieka z Jaworzyńskiej Spółki Kolej Gondolowa mówi, że zostaną sprawdzone wszystkie elementy odpowiadające za bezpieczeństwo pasażerów. Podczas przeglądu wymieniane będą części eksploatacyjne kolei, sprawdzane układy hamulcowe, układy napędu. Będziemy też sprawdzać linę nośną kolei. Będą przeglądane też wagoniki. Takie przeglądy też mają oczywiście kolei krzesełkowe na naszej stacji, które też będą odbywać się w tym okresie i wszystkie wyciągi orczykowe, aby na sezon ruszyć bez żadnych niespodzianek i przede wszystkim, żebyśmy ten sezon przejeździli bez żadnych usterek. Przegląd w Krynicy potrwa do 28 kwietnia. W tym czasie kolej będzie nieczynna dla turystów. Nadużywanie alkoholu przez kobiety jeszcze przed ciążą może w późniejszym okresie szkodzić ich dzieciom. Taki wniosek przedstawiono na odbywającym się w amerykańskim Orlando zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Rafał Motriuk. To, że alkohol spożywany przez kobiety w ciąży jest groźny dla płodów, wiadomo od dawna. Teraz jednak naukowcy twierdzą, że nadużywanie alkoholu jeszcze przed ciążą także może mieć negatywne skutki dla potomstwa. Badania na szczurach wykazały, że przyszłe matki poddawane działaniu alkoholu przekazywały swoim dzieciom zaburzenia hormonalne. To prowadziło do zwiększonego ryzyka pojawiania się cukrzycy i innych zaburzeń rozkładu glukozy, dowodzą naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa. Eksperci przypominają, że kobiety kobiety w ciąży nie powinny pić alkoholu w ogóle. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Rafa Nadal nie może w tym sezonie znaleźć sposobu na Rogera Federera. Panowie spotkali się po raz trzeci w ciągu 63 dni, po raz drugi w finale i znów górą był Szwajcar. Federer do zwycięstw w Australian Open i Indian Wells dołożył zatem triumf w Miami i zapowiedział, że teraz prawdopodobnie zrobi sobie przerwę aż do French Open. Przerwę aż do początku nowego sezonu mają hokeiści. Mistrzostwo Polski wywalczyła Krakowia, która w siódmym decydującym spotkaniu finału pokonała po dogrywce GKS Tychy 2-1. Choć przegrywaliśmy w playoffach już 1-3, wierzyliśmy, że możemy odwrócić losy tego pojedynku, mówił wzruszony Mateusz Rąbkowski. Niesamowite, aż mi odbiera głos tak naprawdę. Jestem strasznie szczęśliwy, tak jak i cała drużyna. Na pewno wierzyliśmy od samego początku. Playoffy różnie się układają i możemy, tak jak to pokazały teraz, przegrać u siebie mecze i wygrać na wyjeździe. Krakowie obroniła zatem tytuł, nie obroni go Vive Tauron Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nasza drużyna tym razem zakończyła rozgrywki na 1/8 finału. Vive przegrało 2 razy z Montpellier. Wczoraj potrzebowało zwycięstwa w rewanżu różnicą przynajmniej 5 bramek, żeby myśleć o ćwierćfinale. Wygrali jednak znów Francuzi, tym razem 28-26. Jagiellonia wróciła na fotel lidera Ekstraklasy. Przed własną publicznością pokonała Brookbet Termalikę Nieciecza 1-0. Jedyna bramka padła z rzutu karnego podyktowanego za faul Sebastiana Ziajki, który jednak uważa, że nie popełnił przewinienia. Uważam, że nie było, ponieważ pierwszy dotknąłem piłkę przed zawodnikiem Jagiellonii i nie powinno być karnego. Natomiast decyzja była inna. Szczególnie w drugiej połowie zagraliśmy już trochę lepiej, bo zaczęliśmy grać więcej piłką. A wiedzieliśmy, że Jagiellonia jest bardzo groźna z kontrataków, zresztą robiła to dobrze, ale my przeciwdziałaliśmy temu i ten nieszczęsny karny w końcówce podciął nam trochę skrzydła. W drugim wczorajszym spotkaniu Lechia Gdańsk 1-0 wygrała z Zagłębiem Lubin. We wczorajszych meczach w NBA zwycięstwa odnieśli faworyci. Najlepsza na razie drużyna sezonu Golden State Warriors wygrała przed własną publicznością z Washington Wizards 139-115. Wygrywali także San Antonio Spurs, Houston Rockets, Toronto Raptors, Boston Celtics i Cleveland Cavaliers, choć dopiero po dogrywce. Kibicom koszykówki przypominam, że dziś finał ligi NCAA, a w nim Gonzaga Bulldogs z Polakiem Przemysławem Karnowskim zagra z North Carolina. W całym kraju sporo słońca, ale będzie też więcej chmur. Padać nie powinno, tylko na wschodzie. Na termometrach w Augustowie będzie 12 stopni, w Szczecinie i Trójmieście 14, w Katowicach i Bydgoszczy 15, w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu 16, w Krakowie i Lublinie 17, w Przemyślu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia, pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamag6.pl. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, albo bardziej wege. A na deser... Chodźmy pobiegać. I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje na Wyspach Kanaryjskich. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, kanaryjski tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Come on down the road before the sun. Get high in your heart and have some fun. Hey, baby, like the way you look. You're open like a child's first book. Ooh, when you speak, it's just like a symphony. Touch me with poetry. Don't underestimate what you mean to me. You're like a constant glimpse of the rising sun. Ah, you're like a constant glimpse of the rising sun. Medicine Head, słońce wzeszło, jest prawie 15 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hejmar, Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Słońce wzeszło, ale świeci dość niebrawo, a na Śnieżce resztki śniegu i 3 stopnie Celsjusza. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i polecam naszą stronę internetową. Jak zwykle w poniedziałek informuję o tym, że odnajdą Państwo wyniki ostatniego notowania listy na naszej stronie i informuję także o tym, że jeszcze prawie miesiąc głosowania na Polski Top Wszechczasów. To wszystko polskieradio.pl/trójka. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za kwadrans informator ekonomiczny Arkadiusz Ekiert i jego gość. Płyta tygodnia. Father John Misty. W tej sprawie pojawi się tutaj Piotr Metz. Potem Mój Skarbie. fajny film Ryszarda Jaźwińskiego przed godziną 11, a po 11 piosenka dnia to Pablo Paweł Dylan PL. Potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Będziemy mieli dla Państwa książki od Grażyny oraz powieść, nowa powieść, to o tym potem o 11, około 11.45. Życzymy dobrego odbioru. Już 16 minut po godzinie 9, kwiecień przyszedł. Patti Smith, pan strażak Paweł napisał, wszyscy się cieszą z pogodnego weekendu, a my czekamy na deszcz, bo pożary suchych traw przysparzają nam roboty. Ale od jutra ma padać, zdaje się, Walker Brothers, a potem John Leslie. Oh,

Łukasz Bąk, Dziennik Gazeta Prawna i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witam w poniedziałek. Dzień dobry, panie Arku. Dzień dobry państwu z samego początku tygodnia. Wiosennego. Pięknie zapowiadającego się. Oby ten tydzień był taki jak miniony weekend. Jak weekend, każdy by tak chciał, pewnie. Panie Łukaszu, właśnie w pańskiej gazecie przeczytałem, że wychodzenie z dołka koniunktury będzie jeszcze szybsze niż się ekonomiści spodziewali, więc pełen optymizm płynie. Zwracamy uwagę na to, że to są prognozy. To znaczy być może ten majowy weekend pierwszy taki optymistycznie wpłynął na ekonomistów, bo twierdzą, że rzeczywiście będziemy mieli dobry rok, to znaczy zakończy się wzrostem gospodarczym na poziomie 3,5%. To naprawdę jest fajny rezultat, szczególnie, że jeszcze niedawno mówiło się, że to może być poniżej 3%. Teraz nawet agencje ratingowe, na przykład Moody's, podnosi nam do 3,2%, a nasi ekonomiści rodzimi są i eksperci jeszcze bardziej optymistyczni, mówią, że to będzie 3,5%. Oczywiście. A jeszcze bardziej optymistyczny jest wicepremier. No tak, nasz wicepremier jest zawsze bardzo optymistyczny, ale ja myślę, że to dobrze, to nie ma co, wie pan, siać pesymizmu i defetyzmu, jeżeli chodzi o gospodarkę. Zawsze lepiej być optymistą i przynajmniej głośno i publicznie ten optymizm wyrażać, bo to być może inwestorów zachęca. Ale są podstawy do tego optymizmu, pana zdaniem? Wie pan, jeżeli chodzi o gospodarkę, to ja jestem zwolennikiem teorii, że nie należy wybiegać zbyt daleko w przód. I to jest trochę jak wróżenie z fusów. Tutaj jest bardzo wiele zmiennych, wszystko może się wydarzyć. To zależymy od wielu gospodarek światowych, nie tylko nasz wewnętrzny rynek się tutaj liczy. Tu jest wiele zależności. Jak szybko ta gospodarka potrafi się zmieniać, to już niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym. Ale myślę, że jeżeli na ten moment chodzi, to tak, wiele jest takich czynników, które wskazywałyby na to, że będziemy sobie dobrze radzili, jak choćby konsumpcja, jak inwestycje, jak efekt programu 500+, i tak dalej, więc również jestem optymistą. No właśnie, tak a propos inwestycji, Ministerstwo Rozwoju szykuje reformę, dzięki której inwestorzy wszędzie, nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, będą mogli dostać ulgi. Wreszcie. Tak powiem, bo... No ale co, znikną strefy, specjalne strefy ekonomiczne? Znaczy, formalnie one nie znikną, nadal oczywiście będą funkcjonowały. Pamiętajmy, że to jest kilkaset takich stref w kraju, one dały łącznie pracę ponad 300 tysiącom ludzi, inwestorzy zainwestowali tam grubo powyżej 100 miliardów złotych i tak dalej. I one fizycznie i formalnie nie znikną. Być może, natomiast zadajmy sobie inne pytanie. Jaki był sens takich stref? Dlaczego od razu nie dano takich zwolnień, jak są w strefach, wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą gdzieś zainwestować? Ja myślę, że znacznie ważniejsze w tym projekcie i w tym pomyśle jest to, że mówi się o tym, że te zwolnienia będą zróżnicowane zależnie od regionu kraju, od tego, ile kto chce dać, ile chce stworzyć miejsc pracy, ile zainwestować i tak dalej. I jakie branże chcemy wspierać. Jakie branże chcemy wspierać, dokładnie. Więc takie uzależnienie tego od stricte strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego kawałka ziemi w jakimś samorządzie, no jest bardziej racjonalne moim zdaniem. No i wyobraźmy sobie, że rzeczywiście będziemy chcieli wspierać jakieś regiony kraju, w których nie ma wielu firm, nie ma wielu miejsc pracy, gdzie zagrożenie wysokim bezrobociem jest duże i tam na przykład dajemy większe zwolnienia, co zachęca firmy do inwestowania właśnie w tych regionach. No, dla tych regionów na pewno będzie to opłacalne, prawda? I być może na przykład całą taką ścianę wschodnią mamy, gdzie od 20 lat tak naprawdę, a przynajmniej od 13, odkąd jesteśmy w Unii, walczy się o to, żeby tą ścianę wschodnią rozruszać, ale nic nie zdaje tam tak egzaminu, tak na dobrą sprawę. Pompujemy tylko fundusze unijne. Tak. Być może teraz tak jest stworzenie takiego przepisu, gdzie ta ściana wschodnia będzie miała większe zwolnienia, spowoduje, że rzeczywiście uda nam się ją rozruszać. Oby. Wracamy jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Prawdopodobnie wkrótce skończy się tanie latanie. Paliwo drożeje i wzrosną ceny biletów lotniczych. No przed sezonem wakacyjnym to chyba zła wiadomość. Zła wiadomość, natomiast ja nie sądzę, żeby też przewoźnicy tak chętnie i tak szybko podnosili te ceny. Raczej będą próbować. Jest duża konkurencja na jest rynku. Jest tak lotniczym. Duża konkurencja tutaj na rynku i tanie linie lotnicze przede wszystkim tutaj są takim zagrożeniem dla tych standardowych linii lotniczych, że nie sądzę, abyśmy odczuli te podwyżki tak brutalnie i znacząco. Aha. Ja myślę, że rzeczywiście może te ceny pójdą w górę, ale to nie będą takie kwoty, żebyśmy to we własnej kieszeni odczuli. A propos, od dziś możemy polecieć do Los Angeles naszym narodowym przewoźnikiem. 13 godzin lot? 13 godzin lot. Dobrze, w luksusowych, dreamlinerskich warunkach. Do zniesienia. Kierowcy taksówek szykują się do blokowania autostrad, by zmusić rząd do działań przeciwko Uberowi. Słuchaczom znana jest z pewnością ta firma i charakter jej działalności, ale dane pokazują, czytam w artykule w Rzeczpospolitej, chyba się nie mylę, że raczej nie mają taksówkarze zbytnich powodów do protestu, bo całkiem nieźle im się wiedzie. Pamiętajmy o tym przede wszystkim, że mamy bardzo dużą konkurencję na tym rynku. W niektórych zachodnich krajach jest skonstruowane to tak, że jest tak naprawdę monopol firmy taksówkowej, jednej, która obsługuje, jest, podlega pod nadzór, czy to samorządu, czy wręcz rządu, i tylko ona ma prawo, po prostu to są państwowe taksówki, mówiąc wprost. U nas mamy konkurencję na tym rynku polegającą na tym, że mamy 6 tysięcy firm taksówkowych w Polsce, może nawet około 60 tysięcy, no. A tylko 3% z tego, według badań firmy Bisnode, jest w kiepskiej sytuacji finansowej, to znaczy mają zaległości, długi i tak dalej. 3%, no to teraz spójrzmy na skalę tych problemów, o jakich mówią taksówkarze. No problemów tutaj nie ma w tej branży, tak na dobrą sprawę. Póki co oczywiście, być może te protesty przeciwko Uberowi są tylko takim... czują zagrożenie, nie w sensie takim, że już widzą to w swoich wynikach, tylko czują, że ono za rok czy za dwa lata może być na tyle duże. Ruch wyprzedzający, dokładnie, że za parę lat może być na tyle duże, że faktycznie będzie to dla nich wtedy realnym zagrożeniem. Ale póki co moim zdaniem absolutnie nie jest. No to może i ta informacja zainteresuje również taksówkarzy. Szykuje nam się w tym roku wysyp samochodowych. Premier ciekawie zapowiadają się więc targi motoryzacyjne w Poznaniu, które rozpoczynają się już 6. 6, no, czyli tak, w czwartek. Nie wiem, który to jest, ale w czwartek. Nie wybiera się pan? Byłem w Genewie i dokładnie w Poznaniu ma zostać zaprezentowane to samo, co było w Genewie. Rzeczywiście w tym roku trochę tych debiutów będzie, szczególnie takich samochodów spółki, nazwijmy to, dla Kowalskiego i spółki średniej. No i ja myślę, że na takie targi fani motoryzacyjni zawsze mogą sobie pojechać, bo to można wsiąść, pomacać, podotykać, pokopać w oponę. A spodziewa się pan, że będą samochody elektryczne? Ciekawa oferta? Wie pan, no tam zostanie rozstrzygnięty konkurs na polski samochód. No to szybko został zaprojektowany, jestem pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę będzie to na pewno mistrzowska konstrukcja. Łukasz Bąk i Arkady Rzekiew, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję państwu serdecznie. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We Wrocławiu już leje jak z cebra, napisał słuchacz. 21 minut do godziny 10. Mysterious thing, 'cause empty can fly. to see me as well. I and you are the same man, either fiction or dreaming. It's my pleasure and your pleasure. Kanady. Za 16 minut godzina 10 wczoraj, tak sobie zawiązałem supełek, żeby pamiętać, że o 17.15 w TVP Kultura będziemy występowali z Agnieszką, która tam zawsze prowadzi o tej porze programy, Agnieszką Szydłowską. No i zapomniałem. Poszedłem na spacer, kroki robić. Jak wróciłem, to już tylko litery leciały. Ciekawe, jak wypadliśmy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Zapomniałem, po prostu zapomniałem. Pamiętam natomiast, że 1977 rok był niezłym rokiem i dla Abby, i dla Davida Soul. Money, money, money, must be funny in the rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Indiana wind and rain cut through. No proszę, okazało się, że dzisiaj będzie powtórka o 13 w TVP Kultura, no ale o 13 to ja też pewnie nie dam rady. Wracajmy do roku 1977. Zobaczyłem sobie 100 najlepiej sprzedawanych singli tego roku, 77. I na pierwszym ABBA, Knowing Me, Knowing You. Na drugim David Soul, Don't Give Up On Us. Na trzecim Elvis Presley, Way Down. Wiadomo dlaczego. Na czwartym Rod Stewart, The I Don't Want To Talk About It. First Card Is The Deepest. I na miejscu piątym znowu David Soul, Silver Lady. To był jeden, jedyny taki rok dla tego artysty. Nie wiem, pamiętają państwo Starsky & Hutch? No to właśnie jeden z tych właśnie aktorów nagle zaczął śpiewać. Potem pracował z Pawłem Rosakiem. O tym też rozmawialiśmy. To był dla niego fantastyczny rok. Na drugim i na piątym, a dalej jeszcze Going In With My Eyes Open. ABBA jeszcze miała Name of the Game na miejscu 12 i Money, Money, Money zaraz potem też niedaleko. A dopiero na przykład na 29 The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Takie są statystyki. Nic na to nie poradzimy. April Comes, She Will. No właśnie, to będzie Paul Simon i Art Garfunkel. Bardzo starutki utwór, króciuteńki, bo przyszedł kwiecień, a zaraz potem Paul Simon wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele lat później. When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown. The gist of it. Now you may call that a bogus bullshit new age point of view, but check out my tattoo. Says Walt Wolfson. Does everyone know everyone? Mr. Walt Wolfson. Meet Dr. Well, well, well. That cool Papa Bell, the fastest man on earth did dwell as cool Papa Bell. Motherfucker, ugly word, ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly,